700 zł. Media Expert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś poniedziałek wielkanocny, drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 2000 razy w ciągu ostatniej doby wyjeżdżali strażacy, przede wszystkim do gaszenia pożarów. Belgia przedłuża do 3 maja ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa. Kościół obchodzi Wielkanoc przez całą oktawę, czyli 8 dni. W kolejnych dniach wierni słuchają fragmentów Ewangelii, w których zmartwychwstały Chrystus ukazuje się swoim uczniom, mówi ksiądz biskup Henryk Ciereszko. Tak jak uczniowie idący do Emaus rozpoznali Go, a On zniknął im z oczu, to jednak ponieśli radosną wieść, że spotkali żyjącego, zmartwychwstałego, że On, chociaż odszedł, chociaż jest niewidoczny, jest z nami, żyje, idzie z nami w naszą codzienność. Podczas oktawy wielkanocnej w kościołach odprawia się także nowennę do Miłosierdzia Bożego, która jest przygotowaniem do kolejnego wielkiego święta, Niedzieli Miłosierdzia. W ciągu ostatniej doby w Wielkanoc Państwowa Straż Pożarna miała niemal 2000 interwencji na terenie całego kraju. Większość, bo blisko 1100, było związanych z gaszeniem pożarów. Działania służb mundurowych śledzi nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, w jakich regionach strażacy mają w te święta najwięcej pracy? Najwięcej interwencji w Wielkanoc strażacy podjęli w województwie mazowieckim, bo aż 275 razy, ale też na Śląsku i Dolnym Śląsku. To dane statystyczne Komendy Głównej PSP. Dużym zagrożeniem, na szczęście już pokonanym, był pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym na Podlasiu, o czym powiedział mi starszy kapitan Krzysztof Batorski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Mieliśmy pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Paliły się głównie trawy, trzciny, bagniska oraz około 2 hektarów lasu. Szacunkowo łącznie pożary mogły być objęte nawet 100 hektarów. Dzisiaj leśnicy przy użyciu drona będą określać wielkość tego pożaru. Przyczyny pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym ustala teraz policja. Straż nie wyklucza, że brak opadów w ostatnich tygodniach mógł przyczynić się do jego powstania, ale jak dodaje, w większości przypadków za zaprószeniem ognia w lasach celowo lub przez przypadek stoi człowiek. Pożary to nie jedyne zmartwienie straży w tym czasie. Część z nich bada temperaturę osób przekraczających granice, a inni dostarczają leki i środki do dezynfekcji. Mówił Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Belgia przedłuży do 3 maja ograniczenia spowodowane koronawirusem. Zakażonych jest tu ponad 29,5 tysiąca osób. Zmarło 3600 chorych, a w szpitalach jest prawie 5,5 tysiąca pacjentów. Obecne ograniczenia w Belgii obowiązują do 19 kwietnia. W połowie marca rząd w Brukseli zamknął najpierw szkoły, bary i restauracje, później granice. Nakazał też pozostawanie w domach, zezwalając na wyjście tylko w niezbędnych sytuacjach. Według belgijskich mediów te ograniczenia zostaną pojutrze przedłużone. Zasugerował to także premier Flandrii regionu na północy Belgii Jan Bon. Krzywa zakażeń jest obiecująca, ale za wcześnie, by łagodzić ograniczenia. To nie jest jeszcze ten moment. Belgijscy eksperci informowali ostatnio o stabilizacji liczby hospitalizowanych osób, ale zastrzegali, że sytuacja jest delikatna i wszystko może się zmienić. Dlatego ważne jest, by przestrzegać ograniczeń. A tymczasem coraz więcej było wczoraj sygnałów o tym, że Belgowie łamali zakazy podczas świąt. Wirusolodzy z belgijskiego centrum kryzysowego alarmowali, że konsekwencje takiej nieodpowiedzialności mogą być dramatyczne. Beata Płomecka, Polskie Radio. Spotkanie z Teatrem Wyobraźni to propozycja Polskiego Radia na czas społecznej kwarantanny. Trójka zaprasza na powtórki Teatrzyku Zielone Oko, mówi Wioletta Myszkowska. Nielegalne bilety i gitara Micka Jaggera, na której zresztą nie zagrał. Wokół tych elementów zaplata się intryga słuchowiska Satisfaction, które powtórzymy dzisiaj po 22. Teatrzyk Zielone Oko wraca do roku 1967 i koncertu zespołu The Rolling Stones w sali kongresowej w Warszawie. Wszystko po to, żeby opowiedzieć sensacyjną historię według scenariusza Wojciecha Fułka. Chciałoby się dodać, lubię pana, panie Fułku. Trójka zaprasza też na powtórkę koncertu Stacja Kutno Elementarz, czyli piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Jeremiego Przybory w wykonaniu Moniki Bożym, Ireny Melcer, Doroty Osińskiej, Marcina Januszkiewicza i Jarosława Wasika. Koncert odbył się 2 lata temu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej teraz w Szczecinie 6 stopni, najcieplej w Krakowie 19. Do tego sporo chmur, większe rozpogodzenia tylko na południu kraju. Noc zapowiada się chłodna, od minus 3 stopni na Podhalu do plus 4 nad morzem. Na północy możliwe burze.

tej piosenki nie mogło zabraknąć. Easter Marillion, 12 minut po 11. Świąteczny poniedziałek zwany jest też lanym lub śmigusem dyngusem. Kiedy już wodne szaleństwa w naszym domu się skończą, a przypadkowo oblane sprzęty elektroniczne będą jeszcze działać, warto wybrać się do Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Oczywiście wirtualnie. Na stronie muzeum można obejrzeć serię filmów przybliżających tradycje wielkanocne. Na przykład ten dotyczący śmigusa dyngusa. Dyngowanie to jednak nie tylko oblewanie dziewczyn wiadrami wody czy polewanie z sikawek strażackich. Marta Domachowska, Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Albo zawlekanie ich pod studnie czy do strumieni. To chodzenie po kolędzie, podobnie jak kolędowanie w okresie bożonarodzeniowym, miało taki wymiar życzący. Słowo wypowiedziane miało moc przynoszenia dobrej nowiny. Tu dobrą nowiną jest wybuch życia, nowego lata, nowej wiosny. I można było w związku z wypełnieniem tego obowiązku, bo był to obowiązek niezwykle ważny, on gwarantował, że ten cykl wegetacyjny będzie się nadal wypełniał według wierzeń ludu, zasługiwało na datek ze strony gospodarzy, bo kogo nie ominie taka kolęda, w tego domostwie wszystkie te życzenia, które dotyczyły dobrobytu, obfitości, plonów, płodności, te życzenia się będą mogły spełnić. Inną niespodziankę ma dla najmłodszych Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Są to wzory wycinanek ludowych. Do tworzenia papierowych dzieł sztuki zasiadano najczęściej przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. Nie tworzono ich jedynie po to, aby przyozdobić wnętrza domów. Wierzono w magiczną moc wycinanek. Na stronie muzeum przygotowano specjalne szablony do wydrukowania i wykonania samodzielnie różnego rodzaju wycinanek. Ale to nie wszystko, wystarczy kliknąć i przejść na stronę zatytułowaną Wystrój się na ludowo. Tutaj dzieci mają szansę poznać tradycyjne stroje ludowe, których w Polsce jest około 100. Oprócz szczegółowego opisu można ściągnąć i wydrukować specjalnie przygotowane przez Edytę Ołdak grafiki przedstawiające stroje m.in. z Krakowa czy Podhala. I tym sposobem bez wychodzenia z domu mamy lekcję historii, sporą dawkę wiedzy o tradycji i dobrą zabawę, idealną na świąteczny czas. Rekomendację przedstawiła Gabi Dermetko. Dziękujemy bardzo. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Kwadrans po godzinie 11. Seal gościnnie u Johnny Mitchell, a potem już Seal sam. So

ankietach, przy wielu nadzianych facetach tańczyła ona, motyl kobieta, czarna Inez. Raz, dwa, trzy, a wcześniej Robert Kasprzycki. Ogłoszenie społeczne. Jestem mamą dwójki dzieci. Są bezpieczne i zdrowe. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Wenezueli. Kraj pogrążony jest w chaosie, brakuje prądu, żywności i lekarstw. Dzieci chorują na żółtaczkę, której zapobiega jedna szczepionka. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Wenezueli. Maja Ostaszewska. Ogłoszenie społeczne. Za 29 minut południe. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Świąteczny dzień dobry, wlany poniedziałek. Chcę Państwu powiedzieć, że na zimowe święta nie pojechałam do rodziny z własnej woli, bo samochód za stary, a psa nie było z kim zostawić. Święta spędziłam sama, przeżyłam to emocjonalnie, pogadałam ze sobą. Ale nie pojechać z wyboru to co innego niż siedzieć w miejscu i z konieczności. To od razu większość z nas budzi jakiś wewnętrzny bunt, choć powody są oczywiście racjonalne. Więc obudziłam się dzisiaj, no i pomyślałam, jaki to cud, że mogę oddychać, że mogę przywitać nowy dzień, że mogę żyć. Święta znów spędzam sama, a właściwie z psem i panią okazją, która pozwala mi przyjrzeć się sobie, jak i na co i na kogo reaguję. Czego mi żal? Poczuć, czy naprawdę brakuje mi rodziny, a może czuję ulgę z tego powodu, że kogoś nie spotkam. Może miałam dość tego pozornego świętowania i blichtru, bo okazji do świadomego poznania własnych myśli i reakcji na nie, no najczęściej nam brak. Pędzimy, gonimy bez refleksji i przystanku. A jaka to okazja, jeśli nie mogę wyjechać, gdzie chcę wyjść? Okazja świetna i święta, by samemu ze sobą podzielić się jajkiem, złożyć życzenia, tak prosto z serca, a nie zdawkowe i biec do innych. On, Jezus, oddał życie dla naszego zbawienia, byśmy zrobili krok dalej, wdrapali się szczebel wyżej. Więc może spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, do którego szczebla tej drabiny Jakubowej dotarłam. Ile we mnie wdzięczności, przestrzegania wyższych praw moralnych, szacunku do siebie, do innych, do przyrody, to zawsze mnie wzrusza. Na szczęście nie zamyka gardła. Mam czas. Mam dużo czasu, by zdecydować, czy chcę się zmienić, czy tkwić w niemocy, w złości, w negacji, może nienawiści. Mój znajomy ksiądz Mietek Ropiński, aktualnie pracuje na misji pod Madrytem, napisał w wielkanocnym kazaniu, tak, uczniowie tego nie rozumieli. My tego też nie rozumiemy, tego co się dzieje. Czasami trzeba się rozdzielić, aby móc się spotkać. Trzeba pozwolić odejść, żeby móc wrócić. Ciężko nam zaakceptować też tę rozłąkę na zawsze, na stałe. A przecież odejście jest pierwszą rzeczą, której nas uczą i ostatnią, której sami doświadczamy. To, co mamy w rękach, ten mały kawałek naszego życia, to najcenniejsza rzecz i o niego warto dbać, by go nie stracić i wypełnić piękną mozaiką. I to możemy w sobie wskrzesić, bo teraz mamy szansę odzyskać pewną równowagę i poczuć się dobrze ze sobą w swoim życiu. Jan Paweł II mówił, jeszcze będzie pięknie mimo wszystko, tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie. Wierzę głęboko, że dostaliśmy okazję i czas, by się zmienić i by odetchnęła od naszych niepożądanych działań też planeta. Podziękujmy za to, że przyroda nam jeszcze sprzyja. Jest ciepło, zielono, deszczowo, lepsze powietrze. Deszcz zmyje kurz, ale niechciane emocje musimy usunąć sami. Moje święta z barankiem z dzieciństwa, jajkami, sałatką i pasztetem są skromne. Mało na stole, ale właściwie to dobrze, bo tak naprawdę do czego doprowadziła nas przemysłowa obfitość? Do chorób, chorób serca, chorób przewlekłych, no i braku odporności. Więc może lepiej teraz skromnie i w przyszłości też. Jestem wdzięczna mojej rodzinie, która z naszego rozdzielenia nie zrobiła histerii. Jestem wdzięczna dzieciom, które dają przykład, jak zachowywać się w sytuacji samoizolacji i które potrafią same ze sobą świętować. Wszystkim ludziom, którzy pomagają, po prostu jestem wdzięczna. Życzę wiary, że to minie, nadziei, że się pozbieramy i miłości, która pozwoli po prostu przejść ten czas. A ponieważ dzisiaj Marek jest gospodarzem, to chciałabym rozpowszechnić życzenia Leszka Możdżera, bliskie memu sercu. Niechaj Państwa fale mózgowe oscylują w granicach myślenia twórczego, od 30 nawet do 100 herców i wyżej. Pomimo tego, że w każdej instalacji elektrycznej płynie prąd o częstotliwości 50 Hz, co dla większości ludzi tworzy barierę rezonansową nie do pokonania dla ich mózgu. Życzę Państwu sprawnej bioelektryki ciała fizycznego, która będzie z łatwością niwelować ładunki patogenów i wirusów, których pasmo drgań zwykle mieści się w przedziale od 32 do 900 kHz. I pomimo wprowadzenia do środowiska nowych urządzeń emitujących coraz większe, stałe pola elektromagnetyczne, pozostańmy w jak najwyższych wibracjach pochodzących bezpośrednio ze źródła, które powołało nas wszystkich do życia. Naprawiajmy, kochajmy i bądźmy w kontakcie. Nadchodzi nowe życie. Proszę się nie martwić. Martwienie to nic innego jak umieranie. Wesołego zmartwychwstania. No i właściwie na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. To ma dobrze. Wygląda i pięknie za oknem. Graszka, dziękujemy bardzo. To teraz za 23 minuty, godzina 12, wybrałem taką parę. Kalogero, który napisał i zaśpiewał tę piosenkę specjalnie, z podziękowaniem dla lekarzy i całego personelu medycznego, który uwija się jak w ukropie. Zaraz potem Michel Polnareff z ostatniej płyty i przyznam się Państwu, że to jest taka piosenka, właśnie utwór, przy którym dobrze mi się chodzi po mieszkaniu, prawie jak na kopiec Kościuszki. Proszę sprawdzić. C'est un drôle de silence qui vient de la rue, comme un dimanche imprévu. Un homme chante là-bas sur un balcon, sa voisine l'accompagne au violon. On a dit aux enfants des mots qui rassurent. C'était comme une aventure. On a collé leurs dessins sur le frigo. On a éteint les chaînes d'info. On fait comme si ce n'était qu'un jeu. On fait comme si on fait comme on. Être si loin nous rapproche. Même pour parler de rien, du bleu du ciel, surtout donne-moi des nouvelles. On fait comme si ce n'était qu'un jeu. On fait comme si on fait comme on. Vient la nuit, en fermant les yeux, on fait comme si. C'est un drôle de silence qui vient de la rue. Juste un dimanche de plus. Sûr que nos vies d'après seront plus belles. Surtout donne-moi des nouvelles. Dispelo. Można zagrać jeszcze raz, ale muszę sprawdzić, ile to kroków w czasie jednego utworu. Michel Polnareff, wcześniej Calogero, teraz Breakouci. Jak co dnia, czemu kwiaty zwiędły dziś? Czemu milczy ptak? Czemu milczy swoją pieśń? Tyle ścieżek, tyle dróg. Deszcz już twoje ślady zmył. Co się stało kwiatom? Sąsiadka wyłączyła pranie, jakby helikopter lądował. W Norwegii napadało tyle śniegu, że udało się ulepić bałwany nawet, za to w Beskidach burza i pada. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Miał być jeszcze śmigus dyngus. Z tego deszczu, który mi było zapowiadane na dzisiaj, to takie właściwie dwie krople. No to spring rain, czyli wiosenny deszczyk na zakończenie naszego spotkania. Ja mam nadzieję, że usłyszymy się w piątek w czasie listy przebojów. Dobrego dnia.